En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede. Velkommen til kampagnesporet. Jeg står her alene i dag. Der er ingen, der rigtig ved, hvor David Trads er. Han blev sidst set på bagdækket af en af de her partybusser, der kører rundt i København, dansende. Det var i sidste uge, og i senere ugen blev han set igen stadigvæk på samme bus. Og jeg ved ikke, om han stadigvæk er der, eller hvor han er. Han er i hvert fald ikke i studiet nu. Så jeg står her alene, men har i den grund måtte alliere mig med... Men et hjælp udefra, og har budt en kær gæst. Velkommen hernede ved trappen for lidt siden. Niels Bjerg Poulsen fra Syddansk Universitet, Center for amerikanske studier. Velkommen til, Niels. Tak skal du have. Det er dig, der fik lov til at vælge nummeret. Jeg har i ugevis forsøgt få lavet en... Det er sådan, vi har lovet lytterne, at vi vil gennemgå alle amerikanske præsidenter. Mm. Og vi har George Washington på plads. Vi har taget og gjort John Adams færdig, selvom man bliver allerede færdig med de her. Og vi har haft et langt tilløb, for at sige det pænt. Men ja. Nu den tredje præsident i rækken, Thomas Jefferson. Og det er jo Jefferson Airplane, vi startede med at høre her med Volunteers. Og selvom jeg kan forstå på dig, at i navnet er der ikke sådan et hint til Thomas Jefferson, så smager det jo lidt af det, der skal ske ja. Senere i udsendelsen. Det er i hvert fald et par led ude. Så vidt jeg har kunne læse mig frem til, var Jefferson Airplane i virkeligheden opkaldt efter en gammel bluesanger, der hed Blind Lemon Jefferson. Og guitaristen i Jefferson Airplane havde en ven, der sagde, så skulle, hvis han havde været bluesanger, skulle han hedde Blind Thomas Jefferson Airplane. Og da de så lavede en gruppe og manglede et navn, så sagde han, hvad med at kalde det Jefferson Airplane? Så vi er langt ude i led. Det kan selvfølgelig være, at Blind Lemon Jefferson var efterkommer af Thomas Jefferson. Det er jo bestemt ikke umuligt. Han Jefferson, havde en del sorte efterkommere. Det havde han via sin anden kone i gåseøjne. Sally Hemingway. Som han får en del børn med. Der er sådan et teksten i Volunteers starter med Looks what happening out in the streets. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, den kan vi godt tage ja. Som intro til det, vi først skal snakke om. Vi skal ja. Først snakke om Kavanaugh og hele den proces, vi har været vidne til her i den seneste tid. Det er vel nok den skøreste højesterets... nominering, vi har været vidne til i nyere tid. Ja, på alle måder, og ligner også et symptom på et politisk system, der er næsten, kan man sige, på bristepunktet, fordi nok har der været kontroversielle højesteretsudnævnelser før, men der har stadig været sådan en vilje til, at selve processen omkring, hvordan man indsætter højesteretsdommer, den skulle altså, der skulle være nogle grænser for, hvor man trak ud. Så vi har set både protesterne, vi har set anklagerne, vi har også set for første gang en nomineret til højesteret lade sig interviewe til Fox News, og senere skrive her forleden dag, i forgårs må det have været, en kronik i Wall Street Journal, hvor han forklarede sig, og der vil de fleste nok sige, det er jo den slags, der skal foregå i høringerne. Det, at man har sådan en kampagne, hvor man også kunne opleve præsident Trump tage sagen op, og så høre en skare af Trump-tilhængere råbe, "We want Kavanaugh." Det tror jeg ikke, vi har hørt med nogen anden højesteretsdommer, at det sådan har været på den måde noget, som satte sinden i kog. Men nu er han amerikansk højesteretsdommer, og hvis vi sådan lige skal forstå det forløb, vi har været vidne til her, så tror jeg, det egentlig er passende at gå tilbage til en mand, der ikke sidder på højesteret, men kunne være ind på højesteret. For der var et åbent sæde tidligere, helt i slutningen af Obamas præsidentperiode, og Obama foreslår, at det skal være en, der hedder Merrick Garland. Ja. Og Mitch McConnell, den republikanske leder af senatet, stikker en kæppe i hjulet der. Ja, det kan man sige. Merrick Garland var jo... lad os lige slå fast, der er ingen tvivl om, at demokratiske præsidenter nominerer kvalificerede kandidater, som nok overvejende er liberale, og republikanske præsidenter nominerer konservative kandidater, der er kvalificerede, og det er ligesom primært deres juridiske kvalifikationer, senatet skal forholde sig til. Og der var ingen tvivl om Merrick Garlands kvalifikationer, fordi han var blevet en indsat som føderal dommer med overvældende støtte også fra republikanerne. Men her vælger Mitch McConnell, eller dengang, vælger så at sige, vi vil slet ikke lade præsident Obama indsætte nogen. Det er alt for tæt på et valg, siger han. Ja, det er et år før, og der har vi jo et interessant... Hvilket er et nyt argument. Det har været brugt tidligere, men det har bare været nævnt som, at vi ikke meget tæt på et valg, og burde ikke vente. Biden har tidligere brugt det osv., men her har vi en, der ikke bare bruger det som argument, men også siger, nu låser hele processen. Ja, og det interessante er jo, at det er en forfatningsmæssig pligt for præsidenten at nominere højesteretsdommere. Og der står så ikke noget i forfatningen om, hvor lang tid det må tage for senatet at forholde sig til dem. Der er ikke nogen tidsfrist på, og der oplever vi så, at Mitch McConnell sagde, du kan nominere Jesus eller hvem som helst. Vi vil slet ikke høre på nogen nomineringer. Og det fører så til, at demokraterne går ud bagefter og føler sig altså meget, meget indebrændte, for at sige det pænt. Fordi der her kunne man have... Man ender jo så med at få Gorsuch, som jo er en helt anden retsfilosofi. For det er vel det næste, der er at tænke på. Et er, som du jo meget rigtigt siger, at det er jo klart, at hvis du er republikansk præsident, så orienterer du dig i blandt nogle dommer, hvor du tænker, de tænker nok USA, ligesom jeg gør, og omvendt med demokraterne. Præcis. Men det har meget at gøre med, hvordan deres retsfilosofi er, hvordan de opfatter højesteret. Og jeg tror, vi skal også sætte på ord på, hvad højesteret er for en størrelse. Men inden vi sådan ligesom får talt lidt om det, så er der sådan to skoler inden for, hvordan man sådan opfatter højesteretsembedet. Ja, og så er der måske nogle dommere, der som føderale dommere, og det har Brett Kavanaugh jo været indtil nu, også har markeret sig med nogle særsynspunkter. Og det er måske værd at holde fast i, at Donald Trump gør noget virkelig dygtigt under sin valgkamp i 2016. Han signalerer til republikanske konservative vælgere, og især til kristne evangelikale vælgere, at hvis jeg bliver præsident, så må I få lige den type føderale dommer og højesteretsdommer, I gerne vil have. Så I kan bare give mig en liste, der er det, der hedder The Federalist Society, som er en konservativ organisation for jurister. I kan give mig en liste, og så udnævner jeg nogle af dem, I gerne vil have. Så det var en stor del af det var vigtigt for en lang række vælgere for at sige, okay, det kan godt være, ham Trump er en mærkelig type på alle mulige andre steder, men vi vil gerne have ham til at nominere dommer, i stedet for at have Hillary Clinton til at nominere dommer. Og det er så det, han følger op på nu ved at tage en dommer fra den her liste, en han får anbefalet, Brett Kavanaugh, måske endda en af de mindre dogmatisk konservative af dem, han har på listen, og så siger han, ham vil jeg gerne have. Og så helt grundlæggende har man det her skel mellem nogen, der taler om, at forfatningen er et levende dokument. Ja. Og det vil meget ofte være dommer, der bliver udpeget af en demokratisk præsident. Ja. Ja. Og så er der republikansk udpeget dommer, der vil sige, nej, der findes noget, der hedder den originale holdning til, hvad USA er. The original intent. Ja. Jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det ordentligt. Ja. Ja. Og det er sådan de to skoler, der står over for hinanden. Og hvis man er demokrat, så er det at se forfatningen som a living document. Det betyder egentlig, at man kan, at man vil ikke bindes af de begrænsninger, der kan være i forfatningen som sådan. At man vil gerne gå ret vidt for at fortolke det, der ikke står måske så meget om og i forfatningen. Og finde ånden i forfatningen snarere. Ud fra en idé om, at forfatningsfædrene havde ikke nogen holdning til copyright på digitale medier. Eller abort, eller, som er jo det, der er oppe at vende nu med Kavanaugh. Eller homoseksuelle ægteskaber. Der står jo af gode grunde ikke et ord om abort i forfatningen. Nej. Og hvis du ser det som et levende dokument, så vil man argumentere om at sige, nej, der står ikke noget om abort, men der står noget om en om holdning, privatlivets fred. Privatlivet, hvad det vil sige at være et individ osv., og ud af det kan vi så læse som et levende dokument, hvad der egentlig menes her, og lave federal lovgivning. Og den mest hardcore udgave af original intent, det er jo dommer, der vil sige, jamen alt, hvad der ikke eksplicit står i forfatningen, som er et kortfattet dokument, det kan vi ikke forholde os til som højesteret, så må I lave lovgivningen om det, fordi det har vi ingen mening om. Og så skal man jo huske, at hvis man er tilhænger af det, der hedder original intent, så er det ikke, fordi der ikke kan komme lovgivning på det. Nej. Så er det bare ikke noget, der sker føderalt. Nej. Så er det den enkelte delstat, der skal tage sig af det. Da man skriver forfatningen i 1787, så har processen frem mod den bliver ratificeret, der er debatten jo den, hvordan begrænser vi den her føderale stat? Der er mange, det specielle ved USA's fødsel er, at det er jo den første føderale konstruktion, vi sådan kender politisk. Og selvfølgelig var debatten dengang, da de her overvejende mænd, kun mænd, hvis man ikke taler Abigail Adams med, der diskuterede det her, de debatterer jo, jamen vi skal passe på at fordele magten mellem det føderale niveau over for delstaternes magt ordentligt. Og det er vel den skillelinje, der er på det spil her. Det kunne i princippet også være føderal lovgivning, som højesteret sagde, fint, det må I ordne i kongressen, det er ikke noget, vi som højesteret skal forholde os til. Men det er jo også der, det bliver tydeligt, at der er grader af, hvor meget original intent man er, fordi selv de mest konservative dommere begiver sig jo også ud i at forsøge at fortolke ud fra samtidige dokumenter og andet, hvad tænkte forfatningsfædrene egentlig om det her. Så der er altid det der fortolkningselement, men der er altså grænser for, hvad skal man sige, hvorvidt man vil gå i at forsøge at modernisere forfatningen. Et ret interessant en artikel, der kom for et par år siden, prøvede at sammenligne USA med andre tidligere britiske kolonier, New Zealand, Australien osv., og sige, Canada, hvordan har deres forfatninger udviklet sig i et samme periode, og kom til, at de forfatninger var langt mere moderniseret. Man havde haft mindre modstand mod at modernisere forfatningerne, og argumentet var, at den store forskel er den religiøse evangelikale protestanter i USA, som har haft en tendens til at næsten se forfatningen som et slags helligt skrift på samme måde som evangelierne. Altså, man skulle hele tiden henholde sig til forfatningsfædrene, ligesom de var sådan nogle, ligesom hvis de havde været evangelister, så skulle man tage deres ord for pålydende og finde ud af, hvad ville de gerne have haft, vi gjorde. Man taler i hvert fald ofte om, at USA har sådan en civil religion. Ja. Altså noget, der ikke er en religiøsitet, der forholder sig til et gudsforhold, men en religiøsitet, der på en eller anden måde er bundet op til nationens skabelse på en eller anden façon. Og apropos, når vi skal tale om Jefferson er lidt, så indgår han jo altså i i den pantheon af figurer, der spiller en meget stor rolle. Det er vel den, der har skrevet de vigtigste ord ind i den civile religion. Præcis. Og samtidig, paradoksalt nok, havde Jefferson i hvert fald på et tidspunkt den holdning, at hver ny generation burde skrive deres egen forfatning og deres egen love, så hver 20. år, så burde man skrive ligesom det hele forfra igen, fordi det skulle på en eller anden måde følge med tiden. Så på det og så mange andre punkter, der er han en meget paradoksal skikkelse. Og meget revolutionær i sin idealisme. Det er vel det, der sådan er kendetegnet for ham. Vi gemmer lige Jefferson lidt endnu. Jeg har tænkt sådan en fin overgang til ham senere, må vi se, om den fungerer. Men vi skal lige have Kavanaugh gjort helt færdig. Hvordan havde du det med processen? Der er sådan, nu taler jeg ikke om, jeg går ud fra, at du ikke sådan er begejstret for Kavanaughs retsfilosofi. Nej, jeg ved ikke, om jeg har stærke følelser for den. En af de ting, der blev bragt op tidligt i forløbet, længe før der var sexanklager og så videre, det var jo, at Kavanaugh skulle have skilt sig ud ved at have en anderledes holdning end mange andre dommere til, om en siddende præsident kan retsforfølges, mens han er præsident. Så det skulle være et af de områder, spekulationerne gik på, at det var måske en af grundene til, at Trump var blevet særlig interesseret i ham. Og ikke fordi Kavanaugh har sagt, at det mente han ikke, man kunne. Ja. Men når det er sagt, så vil jeg tro, at hver eneste nomineret her ville have mødt massiv modstand fra demokraterne af flere forskellige grunde. For det første, fordi den dommer, vedkommende skulle afløse, var Anthony Kennedy, som var den, der sådan svingede frem og tilbage mellem to. Ja, nu talte vi om de to skoler, Original Intent og Living Document, men Kennedy var jo nærmest sådan en pragmatiker, som nogle gange var det ene, og nogle gange det andet, og det gav ham en enorm magt. Ja, så tit, når man appellerede til højesteret og førte vidner for højesteret, som man kan, ikke, så kan man komme til at aflægge vidnesbyrd, så var det ofte en dommer, de appellerede til, nemlig Anthony Kennedy, fordi det var ligesom, formodede man, det var mest sandsynligt, at han ville afgøre, om det blev en 5-4 den ene vej eller den anden vej. Og det er sjovt at se på, når man sådan ser tilbage på de høringer, der har været af dommere til højesteret igennem årene, at den der nu nok fremstår som den mest pragmatiske tilbage i højesteret, det er Roberts. Det er lidt usædvanligt. Som redde Obamacare blandt andet, ved at sige. Og da han blev gjort til dommer, det var George Bush, der gjorde ham til dommer, der var han. Det er synd at sige, at han blev portrætteret som pragmatiker på det tidspunkt. Og Barack Obama som senator stemte imod ham. Han stemte nej til ham, og paradoksalt nok bliver det så senere. Han reddede Obamas politiske arv, i hvert fald for en stund. Ja. Vi skal lige se, vi springer den her FBI-undersøgelse over og så videre, men når man sådan betragter det her forløb, og det går, altså, jeg havde det meget svært med det, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Hvis han ikke var blevet godkendt, så ville man have frakendt en mand retten til at være højesteretsdommer på dårlig omtale, vil man sige, eller på noget, man ikke kunne føre bevis på, og på en politisk kampagne. Men nu, hvor han er blevet godkendt, så er det så også tydeligt, at den høring, som han er igennem, er en, hvor en dommer har forsvaret sig for første gang, så vidt jeg ved, med politiske argumenter. Ja. Og der er sådan to ting i det, at vi er endt et sted, hvor jeg har det meget svært med processen på godt og ondt. Ja, altså vi har jo undervejs kunne se, hvis vi ser bort fra hele striden om FBI-undersøgelser og sexchikane eller seksuelle overgreb osv., de beskyldninger, som har præget meget af debatten, så kan man finde mange jurister, som vel var meget velvilligt indstillet over for Kavanaugh og sagde, jeg kender ham, jeg hørte blandt andet en, Benjamin Wittes, der har en af de bedste blogs om højesteret, Lawfare hedder den. Han har kendt Kavanaugh i rigtig, rigtig mange år, og var glad for nomineringen af Kavanaugh, lige indtil han hørte Kavanaugh under de seneste høringer læse op af et dokument, hvor han sagde, at det her var venstreorienteret gruppe, det var demokraterne, det var folk, der ikke kunne komme sig over, at Trump var blevet en præsident, og så var det hævn fra Clinton-parret. Han sagde, at det var så langt uden for, hvad en højesteret må blive forbundet med, at der fremstod Kavanaugh så partipolitisk, man kan sige, og sagde oven i købet udtrykket what goes around comes around, hvilket næsten lød som en trussel om, I kan bare vente jer. Han sagde, en ting var, hvis han havde sagt det i affekt, fordi han syntes, det var så uretfærdigt, hvad han blev udsat for, men han havde skrevet det ned og læste det op, og det sagde de, uanset hvad, så er det jo ikke en retssag, han befandt sig i. Det var faktisk et jobinterview. Og man kan sige, hvis man har en drøm, som går på, at man starter som jurist i USA og arbejder forskellige steder og gerne vil sidde i højesteret på et tidspunkt, det er jo meget forundt at forfølge en drøm, så er det råd, man altid giver folk, det er, lad være med at sige noget politisk. Ja. Udtaler aldrig politisk om noget som helst, og det er, hvis du går tilbage og ser på de dommer, vi har været igennem, jamen, så er der meget, meget lidt politik i dem, der man skal virkelig ud og fortolke på fortolkninger og på ord, og det du mener, her er det det og han kunne sagtens have sagt, at han synes, at han blev voldsomt uretfærdigt behandlet, uden at han skulle sætte navne på, at det var bestemte politiske grupperinger. Han gjorde det på grund af Donald Trump. Ja. Jeg tror, når jeg sad og fulgte med i hele forløbet og tænkte, er der nogen, der vil forsvare en mand mod overgrebsanklager, så er det da Donald Trump, som jo selv føler sig for fuld på det her, selvom der er nu nok meget mere om stakken der i hvert fald. Ja. Så jeg tænkte, Trump må da være i Kavanaughs hjørne, og Trumps tweet igennem hele forløbet, som jeg fulgte meget nøje med i, var ret ambivalente. Og min læsning er, det er jo bare sådan en analyse på afstand, jeg ved jo ikke, hvad Kavanaugh havde tænkt, men min analyse er, at Kavanaugh har tænkt, at hvis Trump på et tidspunkt ser noget af det her, og bliver vred på mig og tweeter, jamen, vi kan også bare finde en anden. Sådan skal det heller ikke være. Så er det her løb kørt, og det vil det jo også være. Og derfor laver han den her meget Trump, det er et meget Trumpsk indlæg, han laver i virkeligheden. Det er sådan... Jeg tror, det er derfor, han sagde, at jeg har selv skrevet det, fordi han vidste måske godt, at der var nogen, der ville sige, at det er noget, han har fået udleveret det Hvide Hus. Han havde i dagene inden, det var også ganske usædvanligt, altså opholdt sig mange, mange timer i det Hvide Hus og ligesom konfererede med folkene omkring Donald Trump om hele håndteringen af den politiske del af det. Og det virker jo ovenikøbet, det virker så ikke på dem, der bliver skeptiske, som måske havde været i Kavanaughs hjørne, men det virker i den forstand, at Donald Trump for at have været tilbageholdende, går ud og holder vælgermøder, hvor folk så pludselig råber, we want Kavanaugh, og Trump går til angreb på den kvindelige anklager, eller man kan sige professor Ford, Dr. Ford, som har beskyldt Kavanaugh for seksuelle overgreb, og forsøger at latterliggøre hende og sige, hun kunne ikke huske noget som helst andet, end hun kun havde fået én øl den aften. Hun kunne ikke huske, hvor hun var, eller hvad det var. I øvrigt ting, der ikke var rigtigt. Men han vælger simpelthen, efter at have været tilbageholdende Trump, at gå fuldt ind i den kamp og sige, det her, det er bare politisk korrekthed, og det er feminister, der er ude efter ham, og han gør Kavanaugh til offer, i stedet for, hvad skal man sige, hele MeToo-debatten vender han på hovedet, og det er jo i virkeligheden en slags kriserklæring så mod Kavanaughs, de anklager, der har været mod Kavanaugh. Trump gør det til en politisk sag, ud fra en holdning, tror jeg, en helt bevidst holdning om, at i det kommende midtvejsvalg, der er det, der kan være med til så at mobilisere den republikanske base. Men basen holdt, og de to senatorer, der mest var i skudlinjen, det var to kvindelige senatorer, det er Murkowski fra Alaska og Collins fra Maine, og der var en af dem, der skal stemme for. Så vil det være lige mange stemmer, fordi vicepræsidenten er republikaner, Pence, så vil Kavanaugh blive godkendt. Og det er der, det reelt ender jo, at hun stemmer, ligesom Murkowski stemmer nej, Susan Collins stemmer ja, og det gør så også Joe Manchin, den demokratiske senator fra West Virginia, som selvfølgelig var i... Som er mest trumpsk af alle demokrater. Ja, og som sidder i en stat, som Trump vandt kæmpestort, og som et eller andet sted kunne se, nå jamen, hvis bare Susan Collins stemmer ja, så har jeg ligesom rygdækning til også at stemme ja, fordi vi kan alligevel så ikke... Gør noget ved det, og han skal på op, han er på valg her om en måned, ikke? Så han ender med også at stemme ja, fordi det havde ikke gjort nogen forskel, om han havde stemt nej, andet end at det ville have været et enigt demokratisk parti. Så nu kan vi, den næste fase er jo selvfølgelig, hvilke konsekvenser det får for frem mod midtvejsvalget, hvis tilhængere er mest mobiliseret nu på grund af det her. Ja, der er jo noget, der tyder på, at det knas, Trump har med kvindelige vælgere i meningsmålingerne, nok ikke bliver mindre nej, af det, vi det, har været, tror jeg, har været vidne til her. Men det er jo, det får vi at se. Vi skal også over til vores andet emne, og her er der jo en nærmest sådan oplagt overgang, og det er en retssag fra 1803, der hedder Marbury versus Madison. Ja. Thomas Jefferson er præsident, og med ham i embedet kommer der en sag, som lander der, at man får det, der hedder judicial review i USA. Og det er det, der gør, at vi i dag gider at tale om så længe, hvem der sidder på den amerikanske højesteret. Ja, fordi... Der har vi allerede hyperpolitiseringen her tidlig i amerikansk historie. USA får en forfatning i 1787, hvor forfatningsfædrene oprigtigt tror, at der ikke kommer nogen politiske partier. De mener decideret, at det er usundt for et demokrati, hvis folk sådan permanent organiserer sig i blokke. Og ikke desto mindre har man jo hurtigt to partier. Selvom de så ikke hedder noget endnu, så bliver det så Jeffersons tilhængere og Hamiltons tilhængere. Og efterhånden bliver, for nu at øge forvirringen, så Jeffersons tilhængere begynder at kalde sig republikanere. Det er dem, vi i dag vil kalde demokrater, men dengang blev demokrati, eller ordet demokrat forbundet med pøbelvælde, så de kalder sig republikanere, og de andre kalder sig føderalister. Og da Jefferson bliver præsident, der lige sidste øjeblik, inden hans forgænger John Adams forlader præsidentembedet, der har han udnævnt en hel række dommere. Og her skal man huske, at på det tidspunkt er John Adams og Jefferson ikke gode venner længere. Nej. De er på hver sin fløj. Adams er egentlig ikke føderalist oprindeligt, men kommer mere og mere over i den gruppe, især i sin tid som præsident, regnes han vel som en slags mere eller mindre rendyrket føderalist. Han er aldrig på Hamiltons hold helt, forsøger sådan at moderere i alle de her debatter, der er, men ender derovre, og det fjendskab, der er mellem Hamilton og Jefferson, som jo er, at i bund og grund er det jo, at Jefferson vil ikke have, at USA bliver til et aristokrati bare med et andet navn. Ja. Han er bange for, at en af de første debatter, Hamilton og Jefferson har, det er, hvor længe sidder man i de politiske embeder, og Hamiltons opfattelse er, at man er præsident på livstid, eksempelvis. Ja. Og diskussioner om, hvor stor skal den føderale regering være, noget der især selvfølgelig dengang var frygteligt kontroversielt, skal der være en hær? Altså skal man have en stående hær, eller skal det bare være enkeltstaternes militiaer, der bliver indkaldt, hvis der er brug for det? Helt klart, Hamilton forestiller sig, at den føderale regering skal være drivkraft for udviklingen i USA. Der skal pumpes penge ud i infrastruktur. Man skal overtage den store gæld for revolutionen. Præcis. National, skabe en nationalbank, der ligesom sørger for at kitte USA sammen til en nation. Og Jefferson er sådan tilhænger af, jo mindre stat, jo bedre. Pengene ligger bedst i borgernes lommer. Magten tilbage til delstaterne. Og forestiller sig til gengæld sådan et agrarsamfund, en masse små landbrugssamfund rundt omkring, hvor folk kan klare det meste selv, og så er der en lille gruppe. Og hvor man hver 20. år laver en ny revolution. Ja, Så jeg mener, vi har to helt forskellige visioner for USA, repræsenteret af de to mænd, og de bliver så også ligesom polerne i det, der så bliver to partier. Fordi Adams får generet Jefferson. Han skynder sig jo at fylde også godt op på den liste med udnævnelser. Ja. En række navne, som man ved, det her vil være nogen, som Jefferson vil virkelig have det svært med. Ja, og Jefferson ignorerer sig de der udnævnelser. Og det fører til, at en af dem, nemlig Marbury... William Marbury. Ja, det ender i en han anlægger sag, og den ender helt op i højesteret. Og så er det en meget kompliceret sag af det juridiske. Jeg synes hver gang, det er virkelig svært at forstå den sag. Men det, der kommer ud af den... William Marbury vil gerne have den stilling, ja, han har fået, ja, og Jefferson siger, jeg vil ikke have dig. Ja, og han ender med ikke at få stillingen, men i processen lykkedes det John Marshall, som er højesteretspræsident, at få lavet et argument, som går ud på, at højesteret har ret til på eget initiativ at forholde sig til, om lovgivningen er i overensstemmelse med forfatning eller ej, og om præsidenters handlinger er det. Og hvis de ikke er, ja, så er det, og det er jo det, der er usædvanligt, hvis de ikke er, så giver man dermed højesteret retten til det her judicial review, der siger, at hvis en præsident eller kongressen kunne forestille sig at køre videre i fællesskab, på trods af, hvad højesteret har sagt, ja, at så er det i... Så er det i strid med reglerne i sådan, ja, omfang, at de mister deres ret til at være i embedet. Ja. Ja. Og det er jo det, der gør, at pludselig bliver højesteret til det her embede, der meget tidlig amerikansk historie med Jefferson. Får en magt, det slet ikke højesteret ikke har i ret mange andre lande. Nej, der er vel ikke rigtig andre lande, der på samme måde, der er meget få, ja, samfund, i hvert fald jeg har hørt om, der har en så indflydelsesrig højesteret. Og hvis, ja, man skal forstå amerikansk historie og læse den, ja, uden højesteret, så er der sådan en stor skift i amerikansk historie, ja, som man selv ikke vil kunne forstå. Og det er jo, det amerikanske system er jo så legalistisk, så man kan sige, at de fleste store politiske spørgsmål ender før eller siden i et forfatningsmæssigt spørgsmål, som partierne så sætter deres lid til, at højesteret vil løse for dem. Det er det, der gør, at den amerikanske højesteret og en dommerudnævnelse til højesteret kan få så store... kan vække så stærke politiske følelser, som det, vi har set de sidste par uger. Og Jefferson sidder så der tiden under John Adams som vicepræsident, ja, og fjendskabet er blevet ret dybt. Og man skal huske, her er der to mænd, der har kæmpet i samme skyttegrav. Ja. Og det er to mænd, der, da de går ind i kampen for, at USA skal være en selvstændig nation, der bliver løsrevet sit moderland, ja, eller det er den indlejring, man har i det britiske imperium på det her tidspunkt, ja, at de er begge to overbevist om, at det her, det kan meget vel ende med, at vi ender med at hænge og dingle for enden af et ræb. Og at... de skriver jo faktisk uafhængighedserklæringen sammen. Jefferson har bare den bedste skrivestil, så man kan sige, han kommer til at være den, der står som den endelige forfatter, men det er jo, der er jo en kollektiv proces, der går forud, hvor Adams også har været med. Og Franklin, Benjamin Franklin er også indover, ja, og så to andre, der er gået over i historiens glemsel, men alligevel er det her med, at vi ser det som en selvindlysende sandhed, at alle mennesker, ja, er skabt lige, at det bliver ikke givet rettigheder en skaber, som ingen kan tage fra dem, osv. Hele den her flotte introduktion til, hvorfor man nu bryder båndet til England, det er, ja, det vi forbinder med Thomas Jefferson. Ja. Hvis vi, ja, sådan skal se på Jefferson som person, så er han jo altså meget svær at komme tæt på. Man, ja, skal ikke læse ret meget om Adams, før Adams står helt klart foran, ja, dig. Han er en lille, ilter herre, som har sin mening og mod, ja, og som nok faldt i gryden med hissighed som barn og så, ja, videre, men er ikke svær at forstå. Nej. Jefferson derimod, han bliver af en biografør beskrevet som en amerikansk gåde. Ja. Og jeg har læst mange biografier om Jefferson gennem årene, og noget, der er sjovt, er, at de kan være meget forskellige. Ja. Altså den Jefferson, der kommer ud, nu sagde du før, at det er Jefferson, der grundlægger det, der bliver til demokraterne i dag, Og det, jeg er faktisk enig i den læsning. Men man skal bare vide, at der er lige så mange republikanere, der opfatter ham som grundlæggeren af det republikanske parti. Ja. Så hvem er Jefferson? Det er jo fordi hvad der er højre og venstre, skifter på et eller andet tidspunkt i amerikansk historie, ikke? Her er vi tilbage i en tid, hvor det konservative er forbundet med en stærk centralmagt. Det er enevældskongerne i Europa, det er stærkt militær, og Jeffersons liberale opgør med det. Hele ideen om, at magt kommer ikke ovenfra fra Gud og ned til de her enevældskonger. Magt er givet naturligt til folk, man er født med rettigheder, og kun af praktiske årsager overlader man sine rettigheder til en regering og lader dem ligesom forvalte det. Og hvis ikke de gør det på en ordentlig måde, ja, så har man ret til at lave oprør og styrte den regering og vælge en ny. Og det er jo debatten med Hamilton. Hamilton mente, at man skulle skabe et system, hvor der var politisk styr på tingene. Så når man havde fået udpeget en præsident, så sad han til, man døde. Så er det godt, at man skulle stemme der igen. Ja. Og hvor Jefferson siger, det lyder som det aristokrati, vi lige har kæmpet imod. Ja. Så jeg vil have, at vi skal have regelmæssige valg. Ja. Og det var ikke givet i starten, at man skulle have regelmæssige valg. Det var noget, der skulle diskuteres på plads, og det er det store sådan brudflade mellem nogle af de her. Og Jefferson, og det er jo ikke en del af det paradoks, der er Jefferson, fordi Jefferson er jo ekstremt paradoxal. Han var dybt anti-aristokratisk, men var jo nok sådan den med den sådan fineste smag af alle, hvor Adams var vokset op i et hjem, hvor der ikke var en bog, moren var ordblind, og han mødte bøger for første gang, da han kommer på Harvard, hvor han kommer til og begynder at læse, og sagde selv, at han holder sig aldrig op igennem, efter han har mødt den første bog. Så var Jefferson jo vokset op med noget, der i dag ville være overklassen, og havde kunne gøre det, han ville, og lære det, han ville, og sådan udfolde sig. Og er Jefferson brugte selv tit udtrykket et naturligt aristokrati. Man kan sige, at mange af de her forfatningsfædre tilhørte jo sådan et slags provinsaristokrati, eller de var intellektuelle, og de stræbte efter, at det var dem, de læste de store europæiske filosofer, de rejste i Europa og prøvede på alle måder at tilegne sig alt, hvad de kunne af lærdom, og Jefferson er så bare helt ekstrem. På universitetet, der læser han 16 timer om dagen, og så spiller han violin i 4 timer, og så sover han i 4 timer. Og så forfra, og alle hans medstuderende synes, at han er altså, det er for meget af det gode. Ikke? En af de anekdoter, jeg elsker om Jefferson, er en, hvor han er i Italien, og ser, hvordan de laver parmesan, tror jeg det er, osten. Og smager den, og er så begejstret for den, at han bliver nødt til at være der de næste 24 timer for at se, hvordan de laver osten fra start til slut, for han er så hvidebegærlig. Ja. Og de der italienere står og siger, hvad skal han er virkelig, det er ved at blive set, man skal du se, at stå og lave ost stadigvæk? Ja, han var... Vi to har jo sammen været i hans hus i Monticello, som han selvfølgelig også selv havde tegnet og bygget som en slags kopi af Villa Palladio i Italien, ikke? Og der kan man jo også se hans opfindelser. Han har blandt andet lavet sådan en pen, der er synkron med en anden pen, så når han skriver, bliver der skrevet en kopi af det ved siden af i blæk, ikke? Alle mulige underlige opfindelser, han har syntes, han skulle gøre, ikke? Ligesom Benjamin Franklin, der selvfølgelig også opfandt lynafleder og andre ting, så er det sådan en bestemt type personer. Jeg har et meget godt citat. Præsident Kennedy i begyndelsen af 60'erne, der havde han alle vinderne af årets Nobelpris til middag, og så komplimenterede han dem i sin velkomsttale med, at ikke på noget tidspunkt i amerikansk historie havde der været så meget begavelse samlet i Det Hvide Hus, bortset fra, når Thomas Jefferson spiste middag alene. Det er et ret vildt citat, ikke? Jeg elsker det citat. Men det var en anden historie, jeg kan huske, da vi var oppe og se Monticello, var, at han anlagde det, han selv kaldte for en lille køkkenhave, og så går man ud og ser den, og så er den 300 meter lang. Og det var ikke en køkkenhave. Det var studier i, hvordan planter udviklede sig. Ja. Og han var sådan frygtelig optaget af det her. Dengang, da Jefferson levede, der troede man, at tomater var giftige i USA. Der var ingen, der ville dyrke dem. og meget kontroversielt spiser Jefferson en tomat offentlig for at vise, at altså, for ham var alt videnskab noget, man kunne tilegne som noget, han skulle undersøge ned i materien. Ja. Så og, han er ligesom læmeliggørelsen af oplysningstiden i virkeligheden, ikke? Og med det kommer også nye idéer om forholdet for eksempel mellem kirke og stat. En af de ting, Jefferson er meget stolt over, er, at han får skrevet ind i Virginias statutter, at der skal være en muradskillelse mellem kirke og stat. Og det, at man i det amerikanske politiske projekt som nation bliver bannerfører for det her med, at man adskiller kirke og stat, altså sekulariseringen, den debat kan man jo slet ikke tænke uden Jeffersons stemme i den. Den er han vel en af altså simpelthen hovedaktørerne i. Ja. Det er jo noget af det. Altså, der, på Jeffersons gravsten, ja. Han nævner ikke, at han har været præsident. Nej, det synes han ikke er værd at nævne, og det er også lidt interessant for den her samtale nu, som jo egentlig skal handle om hans tid som præsident. Ja. Men om tiden som præsident er der jo meget lidt at sige. Han sender Lewis og Clark-ekspeditionen afsted. Han holder USA ude af krig. Han køber Louisiana-territoriet og tager meget desillusioneret fra præsidentembedet. Så desillusioneret, at han ikke synes, at han selv vil huskes for det på sin gravsten. Ja, altså både og. Jeg tænker sådan, at hans første embedsperiode er afsindig succesfuld. Blandt andet så er det her opkøb af Louisiana-territoriet, som er stik imod hans egne principper. Han vil have så lidt regering som muligt. Han synes, regeringen skal kunne være i en lille gruppe sådan, af offentlige bygninger på størrelse med et universitet. Det mener han, det kan være ligesom hele hovedstaden. Og så pludselig så får han mulighed for at fordoble USA's territorium, fordi Napoleon havde egentlig planlagt at lave et imperium i den vestlige hemisfære, og ville have det, der i dag er Haiti, som centrum for det, og han har jo Louisiana-territoriet, eller Frankrig har. Og så udbryder der gul feber og oprør, slaveoprør på Haiti, og han skal jo ikke bruge pengene for at føre krig mod briterne, og så tænker franskmændene, men det er da vel bedre at sælge det til amerikanerne, end til at briterne får fingre i det. Så for 15... Og det er jo en tredjedel af USA's territorie i dag. Ja, så det er jo et enormt landområde, selvom man på det tidspunkt ikke helt var klar over, hvad det var, man havde købt, og franskmændene ikke var helt klar over, hvad det var, de havde, så viser det sig, han sender jo den her berømte ekspedition afsted for at finde ud af, hvad er det egentlig, der ligger derude vestpå. Ja. Det var man ikke rigtig klar over på det her tidspunkt, men det er jo... Altså, det er jo, altså hvis man siger, ikke havde købt det, det er jo meget sjovt at tænke på, fordi vi har jo den her, i dag det her billede af USA som nationen, der ligger der fra kyst til kyst. Ja. At den ligger både ved Atlanterhavet og er også en stillehavsnation. Ja. Hvis ikke Jefferson havde været præsident, så kunne USA stadig godt have været en nation, hvor der så lå, ligesom det gør i Europa, en masse andre nationer inde bagved, som i deres egen ret måske var blevet bygget op eller udviklet af europæerne, hvem der nu vandt i forskellige krige i Europa. Ja, det er jo interessant, at han på den ene side tænker, jeg har ikke beføjelser til at gøre det her, men jeg skal handle hurtigt, så nu slår jeg til, og så bruger vi 15 millioner dollars. Jeg hørte engang et foredrag om Jefferson, hvor der en, der sagde, at Jefferson var en stor modstander af centralmagten, indtil han blev en del af centralmagten. Ja, lige præcis. Men på den anden side... Og det er selvfølgelig det paradoksale, passer opkøbet af alt det her land, som jo ikke var et tomt land, fordi der boede en masse indianske stammer, men det så man jo anderledes på, kan man sige. Men det passer i hans sådan agrar vision, at et demokrati, det må være et sted, hvor alle har ejer jord. Jamen, Jefferson har jo den opfattelse, at du kan kun være en ordentlig samfundsborger, der tager ansvar for samfundet, hvis du er medejer af samfundet. Ja. Hvordan bliver du medejer af samfundet? Det gør du ved at eje din egen jord. Ja. Så privat ejendomsret er for Jefferson hele udgangspunktet for at være et ordentligt demokratisk individ, for hvordan kan du føle et eller andet forhold til staten, hvis du ikke er medejer af den? Men han mangler noget land, ja. Og det løser han jo så her. Og så må de der principper om, hvad man egentlig kan som præsident og så videre, de må vige lidt. Men han forestiller sig så i virkeligheden et USA med sådan små agrarsamfund, der breder sig og siger, nu har vi ligesom jord nok til, at nu kan vi få en masse migranter fra andre dele af verden ind, og så kan de ligesom blive en del af det her kæmpe store agrarland, hvor Hamilton jo så har en helt anden vision, ikke, om industrialisering og handel, og det er nogle... Og det ikke alene er det forskellige hvad skal vi sige, segmenter i det amerikanske samfund, de to folk repræsenterer. Der er også sådan en tendens til, at Jefferson er ekstremt frankofil, ikke? Og det er på en eller anden måde fransk kultur, og også alliancer, mens Hamilton i langt højere grad er orienteret mod Storbritannien. Ikke? Så der bliver også sådan et modsætningsforhold der. Og så er der jo det her, som jo er meget sådan sigende for Jeffersons tid, at han deler det med mange andre præsidenter, at der er meget krig i verden, især, og verden er på det tidspunkt Europa, sådan som amerikanerne kigger ud på den, og den ene krig afløser den anden. Ufred er overalt. Man er gået i slutningen af 1700-tallet gennem en række krige, og det fortsætter bare. Ja. Og så derfor, og man skal jo huske, at det amerikanske projekt er jo den her konstante forsøg på at finde ro med at få bygget en nation op i en utrolig urolig verden. Ja. Og derfor er Jefferson i samme båd som både Washington og Adams og Madison og så videre, Monroe siden, at man lever i en verden, hvor at det der med pludselig at få ufred og krig til amerikanske kyster, det kan gå meget, meget stærkt. Og det begynder egentlig lidt at have, altså hele den her forestilling om at holde USA ud af krigen, for ro til at blive til en nation, bliver også et vigtigt projekt for. Ja, det behøver ikke engang at være krig i USA. Det er konflikter, som gør det meget svært at være neutral, fordi hverken Frankrig eller Storbritannien vil acceptere neutralitet på skibe, for eksempel. Eksempelvis, der er krig mellem England og Frankrig på det tidspunkt, og man fra amerikansk side går man ud og siger, det er fint, vi er neutrale. Ja. Og englænderne siger, det er fint, vi tager jer søfolk og indruller dem med tvang i vores flåde, hver gang vi møder dem. Der er britiske statsborgere, som ligesom er stukket af fra flåden, eller hvad de er, og nu bor de i USA, og britterne påkalder sig så ret til at bore de amerikanske skibe og sige, hey, er der nogle af vores folk her, dem tager vi farvel. Og så er der under Adams, hvor Jefferson jo også er i kulissen som vicepræsident, hvor man har den her XYZ-affære, hvor man sender diplomater over for at møde med franskmændene. Og så har de nogle kontaktpersoner, som meddeler de her amerikanere, som jo bliver regnet for. Altså, niks. Ja, fordi amerikanerne forestiller sig jo selv, at nu er de allerede en slags moralsk stormagt, ikke? Det er for sådan taler om USA er frihedens værksted og så videre, og overbevist om, da den franske revolution også senere bryder ud, at nu følger verden USA's eksempel, ikke? Men de kommer over til franskmændene og får at vide, at fra udenrigsminister Talleyrand, at de kan starte med at betale, hvad der svarer til $250,000 i en slags bestikkelse til ham personligt, for at han overhovedet gider at tale med dem. Og udover det, så skal de yde Frankrig et lån på $10 millioner, og så i øvrigt har den amerikanske præsident, altså Adams, sagt nogle ting, han synes er fornærmende, så det skal de have en officiel undskyldning for. Og det gør amerikanerne fuldstændig edderspændt rasende, den her galliske perfiditet, som de taler om. Og i det, der så virkelig sætter sindene i kog, og folk vil i krig med Frankrig osv., der kommer Jefferson i klemme, fordi han er ligesom den mest frankofile. Han har været ambassadør i Paris i mange år, og har de bedste franske forbindelser. Og er den, der hele tiden, hvor Hamilton taler om, at man skal genoprette forbindelsen til moderlandet England, så er Jefferson den, der siger, nej, vi skal holde fast i forbindelsen til dem, der kæmpede ved vores side i revolutionen, nemlig franskmændene. Ja. Så det skisma, der er mellem Hamilton og Jefferson, handler også om, hvem af de to store magter i verden skal vi rette os ind efter, for sådan at navigere. Og sandheden er, at begge de to store magter generer amerikanerne, når det passer dem, eller de vil i hvert fald ikke anerkende amerikansk neutralitet. Og Jefferson har ligesom Adams også havde haft nogle forestillinger om, at USA kan føre udenrigspolitik på en helt anden måde end de europæiske magter, ikke? De europæiske magter indgår alliancesystemer og bruger magt, men han er sikker på, at USA kan bruge økonomiske sanktioner til at opnå politiske resultater, og de kan true både franskmændene og briterne med sanktioner. Og så har amerikanerne bare den banale forestilling, at selvom der er krig i Europa, så kan amerikanerne, fordi de neutrale, bare sejle på alle havne og handle med alle. Ja. Og det er der ikke nogen, der siger noget til. Nej. Og det, sådan er der bare ikke andre end amerikanerne, der ser på det. Og senere, en af de sanktioner, man så indfører, som jo går helt galt, det er jo, at i New England, der er masser af handelsfolk, der lever af at ligesom sejle over Atlanten og sælge deres ting i Storbritannien. Og der indfører USA så en lov, som gør, at man må ikke. Der er embargo, med mindre der kommer en storm og blæser ens skib over Atlanten, sådan, så må man godt losse sine varer af i Storbritannien. Og på en eller anden måde kommer de der skibe hele tiden i stormvejr, så de blæser alle sammen over Atlanten. Så det virker heller ikke hjemme i USA. Der er bare folk, der bliver sure over, at de ikke kan komme til at sælge deres varer. Og så har vi en præsident, han får udvidet USA. Han får holdt USA ude af krig, men han får halveret gælden også, faktisk. Sådan nogle ting, hvis man er minimalstatsfan, så er det rigtig godt med lav national godt, gæld. Ja. Og så får han jo også gjort hele højesterets position i det amerikanske samfund, det at han respekterer Marbury, ja, versus Madison, og at det bliver nu præcedens i USA, at man skal lytte til sin højesteret som lovgiver og som udøvende magt. Det er jo meget, meget vigtigt. Men der er en ting, der altid står tilbage, når man taler om Thomas Jefferson og det her, den her gådefulde person, han er, at han var sky og introvert, men folk, der mødte ham, sagde, at han kunne være utrolig venlig. Når man så læser det, han kunne finde på at skrive om andre bag deres rygt, så kunne man godt ønske sig, at han måske var lidt mere som John Adams, der tog alle konflikter up front, og ellers meget sjældent bagtale. Han hyrer en sladderjournalist til at svine Adams til. Men det, der altid står tilbage som den store og den største gåde ved Thomas Jefferson, det er vel det her med, at han at den, der skaber hele samtalen for et opgør med slaveriet. Ja. Og ejer slaver gennem hele livet. Ja. Og han lever i en periode i Virginias historie, hvor man kan se, at der kommer flere og flere frigivende slaver. Det var sådan, der USA var mange slaveejere, var på det her tidspunkt begyndt at få store moralske kvababelser. Og for eksempel George Washington skriver ind i sit testamente, og der bliver sat penge af til hans frigivende slaver, de skal have en uddannelse, selvom det faktisk er forbudt at uddanne sorte på det her tidspunkt i Virginia, så sørger han for, at de får en eller anden form for håndværksmæssig uddannelse, så de kan klare sig. Jefferson har samme idéer hele tiden og ambitioner, og han kan godt se, at det er forkert det der med, at han har skrevet, alle mænd er født lige, og så har han alle de der slaver. Men han synes bare ikke, han har råd til det, og de skal jo også sætte penge af til slaver. Han bliver ved at finde noget god vin, han gerne vil købe, og nogle bøger, han har lyst til at få importeret fra Frankrig. Så da han dør, der skylder han, hvad der i dag vil svare til 10 millioner dollars væk. Han har simpelthen levet så meget over evne. Han fører nøje regnskab med alle... Mens han er præsident, i de 8 år, han sidder der, der bruger han det, der i dag svarer til 1 million kroner på vin fra Frankrig. Ja. På det tidspunkt var det ikke så normalt at drikke vin fra Frankrig. Det var meget dyrt. Man drak mere sådan madeira og stærkere drikke. Vin var ikke noget, der var meget udbredt. Det var ret kostbart. Det var til sydfranske vine, han var glad for. Ja. Og det at bruge 1 million kroner på vin og på en 8-årig periode, jeg kan godt sige, hvis det var sket i dansk politik eller for Obama, der ville sådan lidt snakke om det. Så skulle du op i en bestemt kommune i Nordsjælland for at opleve det, tror jeg. Men det var jo også det, der var paradokset. Han brugte selv det billede på et tidspunkt med slaveri, at det var ligesom at holde en ulv i ørerne, at man brød sig ikke om det, men han tog heller ikke give slip. Og det er jo på en eller anden måde det, der bliver... På den måde bliver han et billede på et USA, hvor der er nogle af de her meget høje idealer, som er i uafhængighedserklæringen, og så er der slaveriet som institution, og Jefferson er på en eller anden måde lemliggørelsen af det der dilemma. Og det, der er blevet sagt om Jefferson, udover at han personligt har svært ved at gøre op med slaveriet, er jo også, at Jefferson mente, at slaveriet var forkert som institution. Det tror jeg da, at vi har skriftsteder nok til sådan noget. Ja. Men han kan ikke lige selv udføre det. Og så mente han også, at det, man har udsat sorte for i USA, ville betyde, at man aldrig kunne leve side om side alligevel. Så der var sådan mange paradokser i Jeffersons forståelse af problemstillingen. Og så har han jo selvfølgelig selv en sort kone i virkeligheden, og er, ved vi i dag, far til nok 5 af hendes børn. Og historien om om Jeffersons sorte familie, den har vi taget i en tidligere udgave af kampagnesporet. Mit navn er Mads Fuglede. Med mig i dag var Niels Bjerg Poulsen. Tak for dit besøg. Selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.